Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 1 marca, minęła 21. Piotr Jaśkowiak, zapraszam na serwis Trójki. Włosi zamykają część szkół i przedszkoli. Z powodu koronawirusa zmarły 34 osoby. Prezydent cytuje poezję Herberta w Narodowym Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Zmieniła się Rzeczpospolita od czasów, kiedy Zbigniew Herbert pisał swój wiersz Wilki. W serwisie także o konwencji kandydata Lewicy. Robert Biedroń obiecuje 1 000 000 mieszkań na wynajem. Liczba śmiertelnych ofiar koronawirusa we Włoszech wzrosła do 34. To starsze osoby, które cierpiały także na inne groźne choroby. Szef ochrony cywilnej Angelo Borelli poinformował, że dziś stwierdzono 528 kolejnych zakażeń koronawirusem. Ich łączna liczba wynosi obecnie 1577. Di queste... Spośród nich 699, czyli 51%, znajduje się w izolacji w domu. Nie wykazują żadnych objawów lub przechodzą chorobę tak lekko, że nie trzeba ich hospitalizować. Pozostali są leczeni w szpitalach. 140 osób przebywa na oddziałach intensywnej terapii. Z powodu zagrożenia koronawirusem w trzech regionach północnych Włoch przedszkola, szkoły i uczelnie będą w nadchodzącym tygodniu również zamknięte. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. W Polsce nie ma żadnych potwierdzonych przypadków koronawirusa. Jutro rano o zagrożeniu epidemiologicznym z premierem i szefami resortów zdrowia oraz spraw wewnętrznych będzie rozmawiał prezydent Andrzej Duda. A dziś na placu marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie prezydent powiedział, że żołnierzom niezłomnym hołd składają żołnierze i naród. Andrzej Duda wziął udział w uroczystościach z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Jest święto żołnierzy niezłomnych i w tym samym dniu można śmiało powiedzieć także i święto polskich żołnierzy. To jest właśnie świadectwo tego, jak bardzo zmieniła się Rzeczpospolita od czasów, kiedy Zbigniew Herbert pisał swój wiersz Wilki. Historia głucho o nich milczy, zacytował poetę prezydent. Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych obchodzimy dla uczczenia bojowników, którzy od 1944 do 1963 roku stawiali zbrojny opór komunistom. W specjalnym serwisie portalu polskieradio24.pl znajdą Państwo więcej informacji i archiwaliów poświęconych podziemiu antykomunistycznemu www.żołnierzewyklęci.polskieradio.pl. Tymczasem kontrkandydat Andrzeja Dudy w wyborach prezydenckich obiecuje odejście od węgla na rzecz zielonych źródeł energii, 1 000 000 tanich mieszkań na wynajem i minimalną emeryturę w wysokości 1600 zł. Robert Biedroń przemawiał podczas konwencji w Warszawie, która poprzedzała zjazd komitetów wspierających kandydata Lewicy. Do 2035 roku musimy odejść od węgla. Polska musi być wolna od smogu. Musimy mieć dobry klimat i my to zrobimy. Bo na tym polega postęp, bo Polska nie może być gorsza od innych krajów. Polska musi być liderem w tych kwestiach, nie tylko w naszej części Europy. Wybory prezydenckie odbędą się 10 maja. Od dziś obowiązuje nowa lista leków refundowanych. Znalazła się na niej m.in. terapia dla pacjentów cierpiących na niezwykle rzadką chorobę Gosze. Błażej Jelonek ze Stowarzyszenia Rodzin z Chorobą Gosze powiedział, że wprowadzenie leczenia w tabletkach znacznie poprawi jakość życia pacjentów. Nie będziemy już musieli co 2 tygodnie udawać się na wlewy dożylne, tylko będziemy mogli korzystać z terapii doustnej. Oczywiście nie wszyscy pacjenci, nie od razu, ale przynajmniej ci, którzy spełniają kryteria medyczne, będą mogli przejść na leczenie doustne. Terapia jest bardzo droga, na szczęście jest refundowana i właśnie o to się rozchodziło, żeby ta refundacja była wdrożona od marca. W Polsce tę rzadką chorobę metaboliczną ma zdiagnozowaną około 70 pacjentów. Kolejne zmiany na liście leków refundowanych w maju. Dziesiątki tysięcy amerykańskich graczy przyglądają się temu, co przygotowali producenci gier wideo, wśród nich polskie studia. Polska jako jedyny kraj ma na targach w Bostonie własne stoisko narodowe. Pierwsze targi PAX odbyły się w 2004 roku w stanie Waszyngton i zgromadziły około 1300 miłośników gier komputerowych. W każdym następnym roku liczba uczestników podwajała się i obecnie w imprezie biorą udział dziesiątki tysięcy graczy. Na targach swoje produkty wystawiają zarówno potentaci rynku gier wideo, jak i mniejsze firmy. Polska ma na targach swoje narodowe stoisko, które organizuje Fundacja Indie Games Polska, wspierana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dzięki nim na tak prestiżowej imprezie mogą zaprezentować się mniejsze polskie firmy, takie jak Red Limp Studio, Star Drifters, Clubater czy Walkabout Games. PAX East to nie tylko okazja do zaprezentowania gier. Impreza określana jest mianem festiwalu gier wideo, ponieważ odbywają się na niej także spotkania, panele dyskusyjne, koncerty inspirowane grami, wystawy i turnieje. Z Bostonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Wiadomości sportowe, Mateusz Fusiarz. Zaczynamy od skoków i od konkursu w Lahti, tysięcznego w historii. Jak to w skokach? Warunki słabe. Polacy, to jest Piotr Żyła, Dawid Kubacki i Kamil Stok, zajęli odpowiednio 6., 11. i 12. miejsce. Kuba Wolny w ogóle nie załapał się do 30., czyli w skrócie poszło tak sobie. Chociaż trzeba przyznać, że ci, którzy ostatnio są w formie, nie zawiedli i pogoda im nie przeszkadzała. Wygrał Niemiec Geiger, a wyprzedził Austriaków Krafta i Heibecka. Były skoczek Bartłomiej Kusek przyznaje, że najlepiej w Lahti to dziś nie było. Słaby konkurs, jeżeli chodzi o naszych zawodników. No jedyny taki plus to Piotrek Żyła na 6. miejscu. To taki chyba jedyny plus i druga seria w wykonaniu naszych skoczków. Jakby była taka i pierwsza, to by było całkiem inaczej. Teraz skoczkowie przenoszą się do Norwegii, tam Row R i od razu konkurs drużynowy, zatem szansa na poprawienie 6. miejsca z wczoraj pojawi się dość szybko. Rozpoczęło się El Clasico, czyli starcie Realu Madryt z Barceloną i zanim już tak na 100% skupimy się na klasyku Ligi Hiszpańskiej, szybki przegląd wyników z innych krajów. W Anglii remis Evertonu z Manchesterem United 1-1 i porażka Tottenhamu 2-3 z Wolverhampton. Ponadto Puchar Ligi Angielskiej padł łupem niebieskiego Manchesteru City, 2-1 ograło Aston Villa. We Włoszech oczywiście odwołano hitowe starcie Juventusu z Interem, ale goli dzisiaj w dwóch spotkaniach tyle, że można by obdzielić całą kolejkę. Lecce 2-7 przegrało z Atalantą, a Cagliari 3-4 przegrało z Romą. Kolejny skandal z udziałem kibiców w Bundeslidze. Obraźliwe transparenty znów pojawiły się na trybunach, zatem spotkanie Wolfsburga z Unionem musiało być przerwane. Zakończyło się ostatecznie remisem 2-2. 1-1 było w meczu Lipska z Leverkusen. I jeszcze Ekstraklasa. 3 mecze i tak. Derby Dolnego Śląska dla Lubina. Zagłębie 3-1 ograło Śląsk. Ponadto Arka 1-1 zremisowała z ŁKS-em, a Korona 1-2 przegrała z Lechią. Rafał Pietrzak. Najważniejsze było to, żebyśmy wygrali. Wygraliśmy, cieszymy się z tego, bo doskoczyliśmy gdzieś tam do czubu tabeli i z tego się bardzo cieszymy. Korona też nie miała nic do stracenia w drugiej połowie. Większą ilością zawodników atakowali, my musieliśmy na spokojnie to przetrzymać. Cieszymy się z tego, że 3 punkty jadą z nami. Aluron CMC lepszy od PGS Krybełchatów. Ekipa z Zawiercia wygrała 3-1, przez co Skra, ponosząc trzecią porażkę z rzędu, straciła trzecie miejsce w tabeli plus ligi. Trwa drugi dzisiejszy mecz. Wisła Bydgoszcz gra z Kuprum Lubin. Mógł być drugi medal Polaków na Mistrzostwach Świata w kolarstwie torowym, ale nie ma. Dwa dni temu brąz z wieloboju wywalczyła Daria Pikulik, dziś szansę na trzecie miejsce miał Mateusz Rudyk. Niestety w decydującym starcie przegrał z Malezyjczykiem Awangiem. Przeciwnicy w brutalny sposób, że tak powiem, pokazali, gdzie aktualnie oni są, gdzie jestem ja. Czwarte miejsce, trzeci rok z rzędu jestem w czołówce na Mistrzostwach Świata. Zostało 5 miesięcy do igrzysk, trzeba po prostu wrócić do domu, przemyśleć, porozmawiać z trenerem i działać dalej. Na koniec najświeższe wieści tenisowe. W Acapulco 85. tytuł w karierze wywalczył Rafael Nadal. W finale pokonał Amerykanina Taylora Fritza 6-3, 6-2. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy miejscami słabe opady deszczu, a początkowo możliwe słabe burze. Termometry pokażą od 1 do 3 stopni Celsjusza. Poniedziałek pochmurny, temperatura maksymalna od 6 stopni Celsjusza na wschodzie i północy do 10 stopni na południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. Jeszcze programy ustawili. Powaga? No. Teraz w Media Expert twój nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Magazyn bardzo kulturalny. Nie najweselszy karnawał 2020. Zakończony, a tymczasem w teatrach polskich kilka ciekawostek. Mają one nawet szansę oderwać nas przynajmniej na jakiś czas od tego, co nas gnębi, niepokoi, przeraża. Dobry wieczór w marcu. Dobry wieczór panu, możemy mówić po polsku? Tak, tak, tym razem tak. Pan Patrick G. Clark jest naszym gościem. Witamy serdecznie. Nice to meet you. So, in English? Yes, please. This is my native English, but I prefer Polish now. Okay. Jest pan autorem czarnej komedii pod tytułem Upiór w kuchni, która została zrealizowana, nie wiem czy pan pamięta, 44 lata temu w teatrze telewizji. O wiele lepiej pamiętam to, co było 44 lata temu, niż to, co było przedwczoraj na przykład, albo nawet przed godziną. Historia jest dosyć malownicza. Otóż to były lata, w których ja bardzo dużo robiłem telewizji teatrów i teatrów poniedziałkowych i też tego, co się nazywało Kobrą. No i pewnego dnia jedna z pań redaktorek powiedziała w formie komplementu, że a pan Janusz to nawet z książki telefonicznej może zrobić dobry spektakl. No więc ja powiedziałem, no spróbuję jednak znaleźć jakiś tekst, bo poszukiwania tekstów, które redakcja wtedy chciała mieć, to znaczy kryminały, ale niekoniecznie na serio, czyli komedie kryminalne, najchętniej w takim gatunku czarnego humoru. Trochę szukałem, ale nic mi nie wpadło w oko i wtedy postanowiłem coś napisać pod pseudonimem, przyniosłem do redakcji i powiedziałem, że mam zgodę autora, przetłumaczyłem to. Oni to przeczytali, to już bierzemy. To było w latach 70. Tak. I wtedy ten spektakl pierwszy raz zrobiłem w takiej obsadzie, mianowicie, że główną rolę gra Zofia Mrozowska, a policjanta, właściwie asystenta policjanta, zagrał Wiktor Zborowski, którego wtedy zobaczyłem i potem jakby zaopiekowałem się jego karierą. Do dziś. Do dziś, tak. To było to pierwsze przedstawienie. A czy ja mogę, na moment, przepraszam bardzo, bo ja rozumiem, że przede mną siedzi w rzeczy samej reżyser i wyreżyserował już nasz gość pierwszą część naszego spotkania, gdyż w mojej reżyserii brzmiałoby to zupełnie inaczej. Tę sztukę sprzed 44 lat zrealizował słynny reżyser filmowy nade wszystko, Janusz Majewski, który miał już wtedy na swoim koncie między innymi adaptację filmową Zazdrości i medycyny 73 czy Zaklęte rewiry 75. Jeszcze dwa zdania, a potem już pozwolę panu reżyserować dalej. W 93 roku, no właśnie, zrealizował ten sam reżyser remake owego upiora w kuchni i reżyser wtedy już miał na swoim koncie bardzo dużo słynnych filmów, na przykład Lekcje martwego języka 79, Królową Bonę 80 i CK Dezerterów 85. I w tym momencie, miałam powiedzieć, drzwi otwierają się i reżyser wchodzi do studia i będzie nam już teraz towarzyszył, a więc pan Patrick G. Clark zniknął nam z pola słyszenia, bo tak reżyser Majewski sobie życzył. Dobry wieczór raz jeszcze, tym razem już w realu. Dobry wieczór. Ja to zrobiłem trochę dla żartu, a trochę dlatego, żeby oni byli szczęśliwi, że mają tekst angielski, bo to było wtedy w cenie i szukali tego w różny sposób. Czy oni to naprawdę kupili, tą historyjkę, to też trochę wątpię, bo nie sądzę, żeby tak naiwnie. Tym bardziej, że na przykład się nie domagali na piśmie jakiegoś poświadczenia, że ten Clark mi to pozwolił przetłumaczyć, oddaje swoje prawa i tak dalej. Jakoś to przyjęli tak dziwnie, że zapłacili mi tak, jakbym był autorem, ale nic nikt nie mówił na ten temat. No ale to wszystko miało miejsce w tych latach 70. i potem, ponieważ oni to znawiali dosyć często, kilka razy, potem wyszła propozycja, żeby to zrobić jeszcze raz remake taki z nową obsadą. No, tamta obsada już była nieaktualna, chociażby dlatego, że pani Zofia Mrozowska już nie żyła i tak dalej. 93 rok, przypominamy, czyli to minęło no prawie 20 lat. Prawie, 15 z kawałkiem. I wtedy zaproponowałem właśnie panią Irenę Kwiatkowską na tą główną rolę. Czyli matki. Tak. Bo w rolach głównych kobiecych występują matka i córka. Tak, no i panie Ślesińską jako jej córkę. No i jak wtedy bywało, nie wiem jak jest teraz, ale wtedy to mieliśmy regularne próby, jakieś prawie dwa tygodnie i ze dwie godziny próbowaliśmy, tak jak w teatrze się próbuje. Inna metoda niż w filmie, bo w filmie się właściwie próbuje tuż przed ujęciem i każde ujęcie wymaga próby i idzie to wolniej niż w telewizji, ale taka jest technologia. No ale wracam do tego, mamy te próby. Pani Irena Kwiatkowska strasznie się zachwyca swoją rolą, że tak jej to leży, że tak ją te dialogi cieszą. A ja ją zabierałem po drodze, podwoziłem na te próby i któregoś dnia mówię, pani Irena, niech pani przestanie mi tak chwalić tego autora, bo to ja jestem i to głupio mi słuchać tego. A ona natomiast, co pan myśli, że ja nie wiedziałam? Wszyscy wiedzieli, tylko udawali, że nie wiedzą. Ale pan w to wierzył jednak. Wierzyłem, że żart się... Że to się udaje. No w końcu to nie było ważne. Powstała taka jakaś firma Widmo, która wydała chyba z 10 albo 12 teatrów telewizji w bardzo ładnej szacie graficznej, taka książeczka, w której był cały tekst sztuki, płyta ze spektaklem i jakaś przedmowa. Przepraszam, to już był kompakt? Kompakt, już, oczywiście. Już, ale jeden z pierwszych. I oni ten spektakl, drugą wersję, plus tekst sztuki i moją przemowę, w której się przyznałem do tego, że jestem autorem, oni to wydali, ponieważ oprócz tego wydali serię samych klasyków Szekspira, Aeschylusa, Podwyku, więc ja byłem bardzo zawczyny w takim towarzystwie. Niestety wydawnictwo splajtowało i nawet nie dostałem tego honorarium takiego, jakiego ja oczekiwałem. No ale przynajmniej zostały te albumy bardzo ładnie wydane. No i tak to było, że od czasu do czasu ZAX mi przysyłał zapytanie, czy ja się zgadzam, żeby oni powtórzyli sztukę. Ja się zawsze zgadzałem i szczególnie ta druga wersja, no bo już barwna i lepiej zrealizowana, miała powodzenie. Ja nawet w sieci odnalazłam informację, że młodzież szkolna zrealizowała Upiora w kuchni i to bardzo zabawnie. Ja słyszałam o tym. Starsza pani Laura Collins, a to nastolatka. Ale też przeczytałam, że ta druga wersja była wersją rozszerzoną. Tutaj też pamiętam. Cały czas oni grali absolutnie tak, że ja wierzyłem, że oni to kupują. Powiedziałem, że autor dopisał jedną rolę i mam nową, przy okazji tej drugiej inscenizacji, że mam nowy tekst. A to wszystko powstało dlatego, że chcieliśmy stworzyć z kolegami aktorami jeszcze jakąś rolę. I to już zostało. No, to jest rola pastora i jest w tej drugiej wersji. Tu Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A czy zechciałby pan już, skoro rozmawiamy prawie serio, z reżyserem i autorem zarazem, który przybrał pseudonim, przypomnę, Patrick G. Clarke, tylko w tym jednym, jedynym przypadku, później już się nie powtarzał ten pseudonim. Otóż czy mógłby pan w związku z tym nam opowiedzieć króciutko, oczywiście nie ujawniając tego, co najistotniejsze w kryminale, o czym to jest? A dlaczego o to pytam? Dlatego, że właśnie realizowana jest najnowsza wersja pana Clarka sztuki w reżyserii aktora i reżysera zarazem pana Tomasza Sapryka w Teatrze Kamienica u Emiliana Kamińskiego. Kiedy rozmawiamy, jeszcze żadne z nas nie widziało oczywiście spektaklu. Premiera jutro, czyli w poniedziałek, nietypowo. Więc historia jest niezwykle interesująca, bo... Mam właśnie dwa wejścia. Albo to tak opowiedzieć, że już teatr straci widzów, bo już nikt nie będzie chciał pójść. Nie. Albo powiedzieć tylko z grubsza, o co chodzi i może zaciekawić widzów, którzy potem pójdą do teatru. Wybieram wariant B, jeżeli pan pozwoli. To, trzymając się tego, mówię tak. Mamy pensjonat na prowincji angielskiej, gdzieś na wybrzeżu zachodnim. Noc, przyjeżdża strudzony wędrowiec i prosi o pokój, ponieważ robi wrażenie bogatego człowieka, chętnie jest przyjęty. Pensjonat prowadzi matka i córka. Przyjmują tego pana na nocleg i zaczynają się dziać bardzo dziwne rzeczy. Na skutek pewnych zabiegów ten człowiek umiera i zaczyna się śledztwo. Chyba już za dużo powiedział pan, nie? Jeszcze nie? Nie, już wystarczy. W końcu to jest jakby wzruszenie każdego kryminału. Jest jakaś zbrodnia i potem... Tajemnica i dochodzenie. I trzeba właśnie dojść do prawdy. Schemat jest taki, jak w tysiącu podobnych historii. Ale istotą rzeczy, o tym też mogę wspomnieć, jest pewien rodzaj humoru. Wyraziście brytyjski. To znaczy czarny, czy ciemny przynajmniej, no przede wszystkim ironiczny, czasem nawet cyniczny. Ale ponieważ jest taka konwencja, jaka jest, czyli komediowa, no to przyjmujemy to, nawet te najbardziej drastyczne żarty, przyjmujemy to jakoś. W każdym razie to nie wychodzi poza granice pewnej konwencji wypracowanej przez tego typu rzeczy właśnie w Anglii. Ciekawostką taką dodatkową jest to, że ja potem, już po tych doświadczeniach telewizyjnych, dostałem propozycję i zrobiłem dwie podobne sztuki w Teatrze Kwadrat. Obie były zresztą francuskie. Zgodziłem się pracować w teatrze, chociaż nie przypadam jako widz. Nie bardzo często chodzę do teatru, nie jest to moja ulubiona sztuka. Ale to zrobiłem, ponieważ tam wtedy była wspaniała ekipa aktorska i chciałem z nimi pracować, bo większość zresztą grała w moich filmach i tak dalej. I z wielką ochotą to zrobiłem tam. Wtedy w obu sztukach grał Janek Kubuszewski, świętej pamięci. To tak na marginesie. No właśnie, ale czy wydaje mi się, czy tak było, że autor Patrick G. Clarke zabarł w tekście pewną grę z innym tekstem, czyli z arszenikiem i starymi koronkami? No można tak powiedzieć. W każdym razie jakieś pokrewieństwo na pewno istnieje, bo w obu przypadkach podejrzane są starsze panie. Przypomnijmy, że rozmawiamy o upiorze w kuchni, zresztą bardzo piękny tytuł, już zachęcający na tym etapie, a jak pan przyjmie, zobaczymy tę najświeższą wersję. Tego nie wiemy jeszcze. Jestem bardzo ciekaw i ogromnie się cieszę, że to zobaczę, bo znowu muszę powiedzieć, że obsada jest taka, że prawie ze wszystkimi miałem już w życiu do czynienia, więc trochę wiem, czego się mogę spodziewać, ale bardzo jestem ciekaw, jak oni rozegrali to na scenie, bo to wymaga pewnych zabiegów scenograficznych. No bo będzie różnica zasadnicza między żywym planem, a tym, co pan ekranizował de facto. Przecież w telewizji można zrobić prawie to samo, co w filmie. Nie ma tam żadnego wyjścia na zewnątrz, żadnego pleneru i nie ma też tego w sztuce. To wszystko się dzieje w tym jednym domu. No ale na przykład, nie wiem, jak rozwiązali to w teatrze, ale w telewizji to było tak, jak w typowych angielskich domach. Na parterze jest jakiś salon i kuchnia, a na górze są sypialnie. Widziałam zajawkę w sieci. Tak, no są poziomy, to mogę już ujawnić. Mogę też ujawnić, że właśnie w roli pani Laury Collins wystąpi pani Maria Pakulnis, a w roli, chyba za dużo ujawniam, ale w roli tego, który prowadzi śledztwo, to chyba inspektor, tak? To. Występuje pan Mirosław Zbrojewicz. Jest prześmieszny, jest tak niepodobny momentami do siebie i chyba o to chodziło również. Jak się dowiedziałem, że pani Pakulnis gra starszą panią, to pokiwałem ze smutkiem głową, bo ja zapamiętałem ją i tak o niej myślę, jak o młodej kobiecie, która grała w jakimś moim teatrze telewizji. I że to było wczoraj, no ale potem patrzę na daty i to nie było wczoraj niestety. Ale jeszcze skoro gościmy pana w studiu, to przypomnijmy, że owszem, pan Patrick G. Clarke napisał jedną sztukę, natomiast pan Janusz Majewski napisał nieco więcej tekstów literackich, w tym także prozą kryminały. I dwa były przedmiotem naszej głębokiej analizy i dużego zainteresowania. Przypominam to Czarny Mercedes i Ryk Kamiennego Lwa. Tę drugą książkę prezentowaliśmy we fragmentach w Trójce. A Czarny Mercedes, no cóż, zrealizował pan sam, bardzo nam się podobał. Tu trzeba powiedzieć, że pan Janusz Majewski, czy przypomnieć, ma niezwykły dar do obsadzania. To jest moim zdaniem najważniejsza sprawa, bo ludzie chodzą do kina nie na film, historię, czy na reżyserię, czy na scenografię. Chodzą na aktorów i ta obsada jest istotna. Ja mam taką receptę, która jest już trochę anachroniczna dzisiaj, dlatego że różne fazy w historii teatru głównie powodowały, że do filmu coś przeniknęło z tego. Mianowicie w teatrze jest bardzo interesującą rzeczą obejrzeć kogoś, który robi wrażenie na przykład urzędnika, a na scenie przeobraża się w tyrana, w króla jakiegoś. W filmie jest generalnie inaczej, to znaczy od początku, jak go wynaleziono, starano się zawsze, żeby wizaż tego aktora w jakiś sposób odpowiadał wyobrażeniu publicznemu danej profesji. Sędzia powinien wyglądać jak sędzia, a nie jak jakiś chłystek. Bandzior jak bandzior, a szeryf jak szeryf. No, ale inspektor może być ciapą. Właśnie, tutaj zaczęły się pewne gry, żeby zaskoczyć widza, że ktoś tak niepozorny na przykład okazuje się bohaterem i tak dalej. Dlatego nazwałem tamtą metodę anachroniczną. Niemniej ona zdaje egzamin. W takich wypadkach, jeżeli nie mamy do czynienia w ogóle z jakąś konwencją nierealistyczną, wprost, a jeżeli mówimy o realizmie takim, czy to teatralnym, czy filmowym, no to wtedy się jednak lepiej sprawdza tamta metoda prawdopodobieństwa, że ta osoba robi wrażenie, że rzeczywiście mogła być tą postacią, którą gra. Stąd to, że mi się to udaje po prostu, bo ja to robię tak, jak robili moi nauczyciele. Czyli? Ach, to jest plejada klasyków kinematografii. No od nich się uczyłem tego wszystkiego. A dzisiaj ludzie się uczą od siebie, czasem od kogoś nawet mniej doświadczonego. Ktoś odbiera jakąś naukę. Trójka. Program trzeci. Ale mieliśmy taki plan, żeby zastanowić się nad tym, czy właściwie zasmucić się nad tym, że tego typu komedia jest już na wymarciu. Jest endemitem. Zaprzeczę. Nie dalej niż tydzień temu zobaczyłem komedię kryminalną angielską. No angielską, ja myślę o polsku. No tak. Oczywiście, to już wtedy ale, był no, dla Wymarciu, no, skoro no, pan pod pseudonimem napisał. No nie, ale faktem jest, że rzeczywiście ta komedia Dżentelmeni, to jest właściwie film kryminalny, tylko z takim ładunkiem właśnie takiego brytyjskiego humoru, czasem bardzo cynicznego, że naprawdę jest przednia zabawa. A polski kryminał właśnie leciutki, z tą odrobiną uśmieszku, troszkę ironii, elegancji i tak dalej. No, nie istnieje od lat, zarówno Kobra nie ma już racji bytu, jak i Teatrzyk Zielone Oko, czyli nasza radiowa odpowiedź na Kobrę. Nie ma takich scenariuszy. Mi się wydaje, że nie tylko nie ma scenariuszy, ale nie bardzo widzę już odbiorców takich. Chociaż... Zdziwiłby się pan, jak mawia młodzież. Wolałbym się mylić, aha, ale chciałbym przy okazji powiedzieć króciutką historyjkę, która mi się przydarzyła w Krakowie. Uh-huh. Otóż łapałem taksówkę i zobaczyłem, że stoi jakaś taksówka, ale bez kierowcy. I się rozglądam i nagle słyszę za plecami głos, już lecę, panie Januszu. Ja się odwracam, jakiś facet. Kierowca, proszę bardzo, już jestem. Ja mówię, jak pan mnie poznał? A on mówi, a bo ja lubię słuchać w nocy, ponieważ ja wolę jeździć w nocy i wtedy słucham Trójki. I jak pan jest, to ja z przyjemnością słucham. Więc gdzie my mamy widzów, to my nie wiemy nawet. I słuchaczy? Tak, tak. Ja wiem, co robię, zapraszając pana do Trójki pod Księżycem. Czy mogę jeszcze zapytać w PS, jak odbierany jest czarny Mercedes? To jest dziwna historia, bo ja byłem w kilku miejscach zapraszany i to tak odległo jak Wrocław, Zamość, Wybrzeże, coś takiego. I te projekcje zawsze napawały mnie radością, bo publiczność dobrze reagowała. Miałem długie rozmowy po tym i to w różnym przedziale wieku i tak dalej. A potem się budziłem pod prysznicem, że ten film w ogóle w kinach nie idzie. Były pokazy specjalne? Tamte były specjalne. A on bardzo szybko zszedł z ekranu. Częściowo dlatego, że my mamy za mało kin i jeżeli film nie ma takiego naprawdę wielkiego sukcesu, to on musi ustąpić następnemu filmowi. I potem gdzieś tam kapie to powoli, gdzieś jeżdżą po kraju i tak dalej. Ale decydujący jest ten pierwszy weekend. To jest dziwne, ale widocznie tak musi być, bo przecież są filmy, które przychodzą miliony. Ale muszę powiedzieć, że ja bym tych filmów nie chciał zrobić. Ale jeszcze jest taki jeden promyk nadziei. Tydzień temu byłam w pewnym mieście, byłam w pewnym kinie i w pewnym dużym sklepie przy tym kinie, który też jest duży. I tam zobaczyłam ogromny plakat do Mercedesa. W pierwszym planie widać najpiękniejszego chyba mężczyznę w Polsce. Nie o polskim imieniu i nazwisku, czyli... Mówi pani o Aleksandrze, bo nie Aleksandrze, Milisewiczu. Tak. Więc widziałam ów ogromny plakat, myślę, ojej, to dopiero teraz, a potem mniejszymi literkami informacja już na nośniku DVD. Istnieje taka opcja, że ludzie nie chcą słuchać tego chrupania i czekają na moment, kiedy będzie można po prostu w pokoju absolutnie własnym, tak, z rodziną czy nie z rodziną, w komforcie sobie obejrzeć. Ja sam tak wolę obejrzeć nieraz. Reżyserzy, na przykład pan, nie powinni tak bardzo przejmować się. Ja się absolutnie nie przejmuję, bo ja mam za sobą ogromny szmat czasu zawodowego i wiem, jak to bywa. No, są takie filmy, które zrobiłem 25 lat temu, a one są stale powtarzane w telewizji, na przykład Dezerterzy. To jest taki tytuł, który mi otwiera wszystkie drzwi, jak nie mogę chociażby uprosić taksówkarza, żeby na przykład przyspieszył i tak dalej, to chowam wstyd do kieszeni, mówię, a widział pan taki film? Mówię, to jest mój film. A to co innego, to już robimy tak, jak pan chce. Mogę państwu tylko jeszcze powiedzieć, że namawiamy z gronem przyjaciół pana Janusza Majewskiego, by no jednak zdecydował się pojechać do Lwowa i zrealizować tam, w tamtym krajobrazie, bo przecież jeszcze kawałek starego Lwowa istnieje. Istnieje ryk kamiennego lwa, czyli ciąg dalszy czarnego Mercedesa. Z chęcią bym to uczynił, ale to nie jest takie proste, jakby się wydawało, bo do tego wszystkiego są potrzebne takie papierki, które się nazywają pieniędzmi, a przepraszam, to coraz trudniej. Przepraszam, że śmieję się, ale wydaje mi się, że już tylko dystans nas może uratować, no chociażby myśląc o takich sprawach jak ta, którą pan wspomniał. To ja bardzo panu dziękuję. Cieszę się, że zechciał pan być gościem naszym otwierającym marzec tego roku w wydaniu magazynu. No ale żeby utrzymać tę konwencję, którą przyjęłam na początku, to mogę powiedzieć, że naszymi pierwszymi gośćmi byli panowie Patrick G. Clark, autor Upiora w kuchni, jednej tylko sztuki, niestety, a szkoda, oraz reżyser spektaklu telewizyjnego na podstawie owej sztuki. Bardzo panom dziękuję. Thank you very much. Dziękuję bardzo. Thank you too. To Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. z kolejnym gościem wydania moglibyśmy w zasadzie również przywitać się w języku Szekspira. Magazyn bardzo kulturalny. Dobry wieczór. To nie jest pierwsza nagroda, którą nasz gość odbiera. Gratulowaliśmy mu kiedy? Nagradzany był Gdański Teatr Szekspirowski. Kiedy nagradzany był Festiwal Szekspirowski, a teraz on sam, profesor Jerzy Limon. It's high time you were, continue please the sentence. Jak dobrze niekiedy postawić profesora w roli studenta? Dobry wieczór Państwu. It's high time you were awarded, albo coś takiego, albo nagrodzony, tak? O to chodziło? Czy najwyższy czas, żebym zamilkł? No to dzisiaj może ten drugi wariant odłożymy na bok. W każdym razie uważam, że należy użyć języka Szekspira w tych bardzo uroczystych okolicznościach. Otóż w ubiegły wtorek, 25 lutego, pan profesor został w 21 roku istnienia nagrody imienia profesora Aleksandra Geisztora. Został właśnie uhonorowany tą nagrodą, mając wśród laureatów zacnych poprzedników, mianowicie państwa Pendereckich, profesora Normana Davisa oraz państwa Krystyny Zachwatowicz i Andrzeja Wajdy, jakże bliskich sercu pana profesora. Także piękna historia tejże nagrody, 21 lat. Rozmowa z laureatem nie należy do wdzięcznych, szczególnie jeżeli laureat jest wart nagrody, no i jeżeli jest tak skromny jak pan profesor, a więc zapytam po prostu w ten oto sposób. Był pan profesor zaskoczony oczywiście? Byłem zaskoczony i z jednej strony jestem bardzo wdzięczny kapitule, że zauważyła naszą działalność w teatrze i to, co teatr robi. Z drugiej strony troszkę jednak jestem skrępowany przez te chociażby nazwiska, które pani redaktor wymieniła, bo to jest grono aż tak zacne, że człowiek się czuje, nie chcę powiedzieć, że nie swojo, ale tak jakby to jednak no, przypomina mu o jego własnej pozycji. To jakby przypomina o różnicy w skali. Nie będę zaprzeczała, może przejdźmy do meritum. Czy jeżeli teraz wymienimy te poprzednie nagrody, możemy uznać, że one pracowały na właśnie tę imienia profesora Aleksandra Geisztora? Przypomnijmy, to słynny historyk, mediewista, mówił o patronie. Ja myślę, że w jakimś stopniu tak pewnie pracowały, zwłaszcza, że dostrzeżono echa naszej działalności. Fakt, że działalność teatru jest doceniana za granicą, szczególnie w krajach anglosaskich, i w ubiegłym roku właśnie otrzymałem też bardzo prestiżową nagrodę szekspirowską, przyznawaną raz w roku jednej osobie w Stratfordzie nad Avonem. I tam też znalazłem się w gronie nieco innym, bo gwiazd kina i teatru. I też czułem się nieswojo, chociaż ostatnio mam debiut sceniczny teatralny. Pani redaktor jeszcze o tym nie wie, ale wystąpiłem w programie razem z Andrzejem Sewerynem. I byłem obsadzony w roli narratora, którego tekst ilustrował wspaniałym występem Andrzej Seweryn. To była zamknięta impreza, to była gala pracodawców Pomorza, ale widownie mieliśmy 800 osób i Andrzej przed występem wyraził głębokie zaniepokojenie, że będziemy grać do kotleta. Ale okazało się, że tak opanował dużą przestrzeń, bo 800 osób przy stolikach, że nie jadł, nikt nie popijał i nie gadali. Także to świadczy o sukcesie aktora przede wszystkim, bo niektórzy aktorzy mają ten dar zapanowania nad widownią i niektórzy politycy też mają. Tak, to może jednak wyróżnijmy aktorów w tym gronie. Przepraszam za to tło, które Państwo może słyszą, ale nagrywaliśmy w przeddzień uroczystości gali w Zamku Królewskim w Warszawie. No i oczywiście ta przestrzeń nad morzem była przestrzenią hotelową, no to wiadomo, co dzieje się w lobby, nawet jeżeli sezon jeszcze nie jest wakacyjny, a już jest po feriach szczęśliwie. W takim razie przypomnijmy te wcześniejsze momenty chwały, bo Państwo słuchali nas zapewne na ten temat dosyć dawno temu, albo w ogóle nie słuchali. A więc nagroda dla samego Teatru Szekspirowskiego była nagrodą, ja troszkę z niej żartuję, bo ma zabawną nazwę, czyli Architecture plus Brick. Tak, rzeczywiście tych architektonicznych nagród było więcej. Ta była zagraniczna, wyróżnienie, bardzo dla nas ważne. Teatr jako dzieło architektury wzbudza do dziś kontrowersje, jak każde dzieło artystyczne. a opisano nas w blisko 70 periodykach branżowych na świecie. W tym najważniejszych pismach architektonicznych, takie jak Domus na przykład, to jest pismo najważniejsze na świecie, które w trzech językach wychodzi. Tam obszerny artykuł. Także w świecie architektury jesteśmy znani i bardzo nas cenią. Nie ma tygodnia, żeby jakiś architekt nie przyjeżdżał do teatru oglądać. Przyjeżdżają też inżynierowie budownictwa i przyjeżdżają, co bardzo cieszy, studenci architektury. Nie tak dawno mieliśmy wizytę 80 paru studentów architektury z Berlina, którzy ze swoimi profesorami przyjechali do Gdańska specjalnie po to, żeby zobaczyć nasz teatr. No i dostaliśmy nagrodę SARP-u, która w Polsce jest najwyżej cenioną nagrodą architektoniczną, za najlepszy, najciekawszy budynek publiczny. Także budynek został doceniony, filmowcy i fotograficy kochają teatr Andrzej Wajda. Nie tylko za każdym razem, jak był w Gdańsku, to do nas przychodził, obchodził teatr jeszcze raz, ale uwielbiał się fotografować w tym teatrze. Nie tylko fotografować teatr, ale być fotografowanym w teatrze. I mamy całą kolekcję zdjęć z Andrzejem Wajdą właśnie w różnych miejscach teatru. Dla profesora zawsze można liczyć, jakąś ciekawostką podzieli się. Ja naturalnie wybiórczo podeszłam do tych wszystkich nagród. Dziękuję, że pan profesor uzupełnia listę przeze mnie tutaj sporządzoną. Ale wróćmy się do tej cegły, ponieważ, jak wiadomo... Tak, bo to jest taka specyficzna nagroda w dziedzinie architektury i budownictwa za budynki wzniesione z użyciem cegły. Ale ta cegła jest szczególna. A nasza jest szczególna, bo jest ciemna. Niektórzy mówią, że przez to ponury jest budynek. Tak, ale to tak jak nasz architekt mówi, a jak czarna sukienka, to co? Musi być od razu ponura czy czarny garnitur? Nie, to jest elegancja też jakaś. Ale też ta cegła zmienia odcień w zależności od pory roku i pory dnia. Jak jest słońce inaczej, jak pochmurno inaczej, jak śnieg spadnie inaczej. Bardzo dobrze projekcje wychodzą na tej cegle. Także ma dużo zalet, a to, że niektórym się nie podoba, no to trudno. De gusti plus mediali. No, oczywiście. Przodkowie. Tak. Poza tym starożytni mówili, że tam, gdzie się myśli tak samo, tam się mało myśli. Jeszcze przypomnę o nagrodzie, jaką otrzymaliśmy w Brukseli za festiwal. Festiwal za moment. Mowa o budynku. Tu Trójka. Program trzeci. Wiesz, ja bym do tej cegły wróciła, do brick, ponieważ to 625 tysięcy. Tak, cegły są maszynowo formowane na wzór ręcznie lepionych w dawnych wiekach, także one tylko imitują dawne techniki, ale są bardzo piękne, bardzo szlachetne. W ogóle cegła jest świetnym materiałem. Także architekt miał wizję, którą konsekwentnie zrealizował. Koncepcja z czarną cegłą została zaakceptowana przez środowisko, również przez konserwatora wojewódzkiego, który ma tutaj decydujący głos. Konserwatorzy zazwyczaj bywają osobami konserwatywnymi i wszędzie słyszy się narzekania na nich, a tutaj, o dziwo, wbrew naszym obawom, on bardzo entuzjastycznie wręcz podszedł do tej cegły. I teraz wspominałam również nagrody dla samego festiwalu. Oczywiście uczciliśmy już EFE Award, ale dzisiaj krótkie przypomnienie. Tak, otrzymaliśmy w Brukseli nagrodę Europe for Festivals, Festivals for Europe. Taka nagroda corocznie przyznawana i 5 festiwali spośród wielu set. W naszej edycji było bodajże 825 festiwali biorących udział w konkursie. Myśmy najpierw trafili do ścisłego finału 20 paru i z tych 20 paru wybrano 5, które nagrodzono równorzędnymi nagrodami za najlepszy festiwal w Europie. Co bardzo cieszy, nasz festiwal rzeczywiście urósł i pokazujemy Szekspira nie tylko w wielu różnych językach, ale z wielu różnych krajów. Do tej pory prawie 300 różnych inscenizacji pokazaliśmy w około 50 językach. No i one rzeczywiście stylistycznie są bardzo, bardzo różne. To nie tylko dlatego, że to już blisko 25 lat festiwalu, ale również różne są wrażliwości reżyserów, różne estetyki. My nie idziemy jednym nurtem i to nie wszystkim musi się podobać. Chcemy pokazać i bardziej klasycznego Szekspira, tak zwanego zwanego klasycznego, chociaż z tym coraz trudniej, bo coraz mniej takich inscenizacji powstaje, aż po takie zupełnie odlotowe, gdzie Szekspira trudno tam gdzieś rozpoznać i wierzymy autorom na słowo, że to jakoś jest inspirowane chociaż Szekspirem. Także różne te przedstawienia pokazujemy, żeby pokazać to, co się robi z Szekspirem na świecie, a dzisiaj teatr jest bardzo różnorodny, tak jak polityka różnorodna, ideologie różnorodne, tak i tu mamy odbicie tego w teatrze. Teatr nie lubi spokoju, lubi właśnie niespokojne czasy, teraz się dobrze czuje, jak ktoś czegoś zabroni albo są jakieś napięcia, no to teatr wtedy oddycha, nabiera sił i angażuje się w naszą teraźniejszość. I to widzimy dzisiaj w teatrze u nas, ale nie tylko. Nie tylko u nas, nie tak dawno w Nowym Jorku, w teatrze komercyjnym wystawiono Juliusza Cezara, gdzie Juliusz Cezar był ucharakteryzowany pod Trumpa, pod prezydenta. A ponieważ zostaje zabity w sztuce, no to od razu media podniosły wrzask, że tutaj namawia się do zabójstwa prezydenta. I co się stało? Główny sponsor przedstawienia wycofał się i przedstawienie padło. I w kraju, który się chlubi swoją demokracją i tak dalej, i tak dalej. Także to wszędzie są te napięcia, a jeżeli są takie napięcia, jak właśnie w Ameryce pomiędzy Trumpem a powiedzmy szeroko rozumianą inteligencją amerykańską, bo takie napięcia rzeczywiście zaistniały, no to to później znajduje odbicie w teatrze. Tak było również w Anglii w czasach Margaret Thatcher, która była chyba najmniej popularnym premierem w kręgach inteligenckich angielskich. Do dzisiaj ją wspominają z wielką odrazą, tak bym powiedział. Profesorze, tak. Wszedł pan na teren mało inspirujący, jeżeli chodzi o tę audycję. W związku z tym pozwoli pan profesor, że wycofamy się, tak jak wycofaliśmy się z miejsca, w którym nagrywaliśmy, stąd cisza i zmiana tła. Więc teraz tak, skoro wspomniał pan profesor festiwal, to oczywiście on odbędzie się w tym roku, już teraz króciutko, bo wiem, że tak. Spieszy się profesor. No rzeczywiście, w tym roku 24. edycja festiwalu i program nie jest do końca ułożony, ale mamy kilka znakomitych przedstawień, o których wiemy, że będą na pewno. Jurij Butusow to jest teraz głośne nazwisko w Rosji, uważany za najwybitniejszego reżysera dzisiejszych czasów i jego Hamlet z Petersburga będzie u nas pokazany. Będziemy pokazywać Coriolana, sztukę bardzo zaangażowaną w politykę. No i Szekspir był bardzo polityczny, oczywiście. Festiwalem jest o tyle kłopot, to wszystkie festiwale mają, że trudno jest z dużym wyprzedzeniem ustalić program. Również trudno jest uzgodnić ze stroną zapraszaną wszystkie szczegóły techniczne i finansowe. Na przykład mamy problem z przedstawieniem Butusowa, ponieważ jeden z elementów scenografii nie mieści się na naszej scenie. No i musimy szukać innej sceny, a teatr Wybrzeże idzie do remontu. W Operze Bałtyckiej szykują jakiś letni remont. Nie wiadomo, czy będzie scena dostępna. Być może uda nam się to pokazać w Teatrze Muzycznym. Także tego typu problemów jest cała masa i dlatego ten program dopinamy i mam nadzieję, że za 2 miesiące uda nam się go ogłosić. No i właśnie nagradzany jest człowiek, który tym wszystkim problemom jest w stanie stawić czoła. Między sierpieniami oczywiście teatr żyje już teraz w punktach, bo i Młodzi, bo i Jorik 2019 ma się pojawić w Teatrze Szekspirowskim. No i oczywiście 23 kwietnia, na szczęście nie okrągłe, ale jednak urodziny tego, który sławę zdobył, zanim pan profesor urodził się. Rzeczywiście urodziny Szekspira 23 kwietnia. Będziemy pokazywać Kupca Weneckiego, przedstawienie Szymona Kaczmarka, które w ubiegłym roku otrzymało nagrodę Złotego Jorika. Chcemy jeszcze raz pokazać. No i szykujemy w reżyserii tegoż Szymona Kaczmarka Burzę, jako nie koprodukcję, tylko właśnie naszą pierwszą produkcję z castingiem aktorskim, ze wszystkim co trzeba. I tu premierę przewidujemy na październik. No dobrze, to może gdyby trzeba było coś jeszcze dopowiedzieć, to mam nadzieję, że przed kwietniem jeszcze spotkamy się, a na pewno przed 23 kwietnia, czyli dniem urodzin Williama Szekspira. Teraz pan profesor już uruchamia swój pojazd i pędzi. Bardzo dziękuję pan profesor. Dziękuję Jerzy również. Limon, laureat najświeższy, jeżeli to dobrze brzmi, nagrody imienia profesora Aleksandra Gisztora. Trójka. Program trzeci. Wyjątkowi ludzie i wyjątkowe przedstawienia w pierwszym marcowym wydaniu magazynu 2020, to o którym opowiemy w trzeciej części tego wydania, nazywa się Teatr. Teatroteka. Dziękuję bardzo. W studiu Maria Stępkowska, reprezentująca współorganizatora Teatroteka Fest, czyli festiwalu Teatroteki, który właśnie przed nami. Dobry wieczór, Mario. Dobry wieczór. Może w skrócie przypomnijmy, czym jest sama Teatroteka. Teatroteka jest cyklem spektakli teatru telewizji. To są przedstawienia oparte na młodej polskiej dramaturgii. Mogłabym powiedzieć, że dla dorosłych, ale rozszerza się ta formuła. O czym za moment. I te spektakle są produkowane przez wytwórnie filmów dokumentalnych i fabularnych. Wyjątkowość tego przedsięwzięcia polega na tym, że w zasadzie w teatrze telewizji nie możemy oglądać produkcji teatrotecznych. Cyklicznie są pokazywane w Instytucie Teatralnym od samego początku, kiedy Teatroteka powstała. I co miesiąc jest pokazywany nowy spektakl. I też z tego cyklu instytutowego zrodził się pomysł na sam festiwal Teatroteka Fest. A te dawne przedstawienia, które powstały wcześniej, prezentowane są cyklicznie w Konsulacie Kultury w Gdyni, naprzemiennie zresztą ze słuchowiskami, o czym Państwo doskonale wiedzą. Główną platformą, jak sądzę, prezentacji dokonań Teatroteki jest jej festiwal. Właściwie tak. Ten festiwal, czyli Teatroteka Fest, odbywa się po raz czwarty. I jego program będzie bogatszy od poprzednich, bo po pierwsze postanowiliśmy podsumować ten cykl 50 spektakli dla dorosłych, które powstały w ramach całego cyklu. W związku z tym pokazujemy przedstawienia, które w ciągu ostatnich festiwali, czyli pierwszych trzech, zdobyły nagrody za reżyserię, za tekst, w tym Falowiec Moniki Milewskiej, także Grand Prix. Dlatego w tym roku ten festiwal jest wyjątkowy, że zaczynamy pokazywać nowe spektakle dla dzieci. Zapraszamy na pokazy rodzinne trzech pierwszych z całego cyklu spektakli dziecięcych w ramach małej teatroteki. Czyli Teatroteka Młodego Człowieka. No i cóż, te dla dorosłych już są nieliczne. Na tym etapie na festiwalu zostanie pokazanych 5 spektakli. Wśród nich są takie teksty, które zdobyły nagrodę w konkursie ogłoszonym przez WFDIF i ZAIX na tekst specjalnie dla Teatroteki. Czyli WFDIF to jest Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych. I to jest de facto ich inicjatywa, dzięki panu dyrektorowi Włodzimierzowi Niederhausowi. Zainteresowaliśmy się Teatroteką, bo uznaliśmy, że jest to wyjątkowe zupełnie przedsięwzięcie. Ja myślę, że to jest przedsięwzięcie wyjątkowe też dlatego, że do tych produkcji zaproszeni są wyłącznie młodzi twórcy. To znaczy wśród reżyserów są wyłącznie reżyserzy, którzy nie realizowali do tej pory żadnego spektaklu w ramach teatru, telewizji. Przecież wśród takich reżyserów byli na przykład Adam Sajnuk czy Wawrzyniec Kostrzewski, który przecież w tej chwili działa bardzo prężnie i na polu teatru, telewizji i w ogóle w teatrze. Wtedy to był jego debiut. Adam Sajnuk, który nie jest reżyserem młodego pokolenia, ale rzeczywiście swój zakład doświadczalny Solidarność realizował jako swój pierwszy spektakl teatru, telewizji. Też wydaje mi się, że jest jednak pewna różnica w odbiorze spektakli Teatroteki, ponieważ tam pracują twórcy, którzy są związani z filmem, to znaczy kamerzyści, operatorzy, montażyści, więc troszkę jednak w inny sposób patrzą na te 60-minutówki, bo to zwykle są spektakle około 60-minutowe. Co dla odbiorcy może nie mieć szczególnego znaczenia, natomiast ma znaczenie dla twórców. Wspomniałaś o tych reżyserach debiutujących w Teatrotece, ale i autorzy tych dramatów należą do tego młodszego pokolenia, aczkolwiek już znanych. Państwo na stronie Teatroteki Fest prezentują sylwetki. No, można zorientować się, że wszyscy ci ludzie, którzy tworzą spektakle, są już w jakimś sensie doświadczeni. Choć no, czasem to jest rzeczywiście pierwsza rzecz zrealizowana w ogóle w formie filmowej, powiedzmy, bo też często teatr telewizji, jak wiemy, jest takim połączeniem teatru i kina. I rzeczywiście ci reżyserzy teatralni muszą troszeczkę wejść w, za przeproszeniem, nie swoje buty. Także generalnie rzecz ujmując, można by powiedzieć, że jest to spotkanie młodych twórców z bardzo doświadczonymi, zazwyczaj słynnymi aktorami. Tak. I to jest też ciekawe spotkanie na tej płaszczyźnie. Tak, wtedy kiedy Teatroteka się narodziła, teatr telewizji został zamknięty. I aktorzy, którzy wychowywali się sami na teatrach telewizji, po prostu marzyli o tym, żeby w tych teatrach telewizji wziąć udział, żeby w tym zagrać. I przez te lata udało się zebrać w tych spektaklach naprawdę plejadę aktorów. Już patrząc na sam pierwszy nagrodzony Grand Prix spektakl, czyli Walizka, gdzie jedną z głównych ról gra Krzysztof Globisz. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Teraz tak, podczas festiwalu odbywa się konkurs, czyli obraduje jury. Jury jest 7-osobowe. To są artyści i związani z filmem, i związani z teatrem. W tym roku ze względu na to, że mamy też 3 spektakle dziecięce, zdecydowaliśmy się na to, żeby zaprosić do tego grona twórcę mocno związanego z teatrem dla dzieci. Mowa o Robercie Drobniuchu, który jest reżyserem, producentem, jest także dyrektorem, a może przede wszystkim dyrektorem Teatru Lalki i aktora Kubuś w Kielcach. Jest też w jury znany aktor, czyli Grzegorz Damiencki, aktor przecież i filmowy, i teatralny, na stałe związany z Teatrem Ateneum w Warszawie. Trudno go było namówić, ale udało się go w końcu przeciągnąć na naszą stronę. Na przykład reżyserię filmową tutaj reprezentuje pan Maciej Pieprzyca, reżyser słynnego filmu nagrodzonego w Gdyni pod tytułem Legenda Miotka Kosza. Dobrze, dziękuję. I jest również reprezentacja reżyserii teatralnej, chociaż reżyserowała pani również i filmy, Anna Wieczór-Bluszcz. Tak, która także w ramach Teatroteki swego czasu zrealizowała Krzywy domek autorstwa Anny Wakulik, która także zasiada w tym roku w jury. Wspominam też Annę Wieczór-Bluszcz, dlatego, że z nami jest mocno związana z Trójką, ale też kiedy realizowała w Teatrze Telewizji Polskiej, na przykład w Żabusie, to próbowałam z nią rozmawiać na temat tej różnicy pomiędzy właśnie pracą nad Żabusią w TVP, a pracą nad Krzywym domkiem w wytwórni. No i miałam wrażenie, że Anna nie odczuwa takiej gigantycznej różnicy w studiu i w wytwórni. W wytwórni filmów dokumentalnych i fabularnych w Teatrotece jest warunek, który trzeba spełnić, to znaczy są 3 dni, w ciągu których musi być zrealizowany spektakl z różnych przyczyn. Myślę, że głównie z przyczyn finansowych i z powodu takiego oto, że ta hala jest po prostu zajęta. No właśnie i tutaj, skoro mowa o hali, czy wszystkie spektakle powstają właśnie w scenografii i w hali, czy też wychodzą reżyserzy z aktorami poza? Zdaje się, że poza jednym spektaklem, to jest Zakład Doświadczalny Solidarność, czyli z tego pierwszego rzutu Teatroteki, wszystkie spektakle są kręcone w hali WFDF. Zresztą te halowe scenografie bardzo często eksponują sztuczność, czyli na przykład ulubiony mój spektakl Porwać się na życie? Tak. Ma taką bardzo umowną scenografię, również po to, żeby nas rozbawić, bo jest to fenomenalna komedia. A skoro już wspominam ten spektakl nagrodzony i będą mieli go państwo okazję obejrzeć tak, w ramach Teatroteki Festu, to zwróćmy uwagę na to, że Andrzej Mastalerz, który jest takim człowiekiem orkiestrą, bo ostatnio nawet reżyseruje w Teatrze Żywego Planu, również wyreżyserował dla nas słuchowisko w Teatrze Polskiego Radia, ale zazwyczaj obsadzany był w rolach świetnych, ale drugoplanowych, epizodycznych. A tutaj zagrał rolę pierwszoplanową obok pani Agaty Kuleszy. No i po prostu okazało się, że rozbił bank. Rzeczywiście nie było wątpliwości, komu tę nagrodę za rolę pierwszoplanową przyznać. Proszę państwa, ponieważ opis spektakli mogą państwo odnaleźć na stronie, oczywiście my ich charakteryzować teraz nie będziemy, chociażby dlatego, że ja jeszcze nie byłam na festiwalu siłą rzeczy. Zatem powiedzmy jeszcze, że rozszerzyła się także przestrzeń, w jakiej prezentowane są one. Udało nam się już w zeszłym roku zaprosić Muzeum Warszawy, żeby dołączyło do grona organizatorów Teatroteki Fest. Obok naszego festiwalowego domu, czyli Teatru Collegium Nobilium Akademii Teatralnej imienia Aleksandra Zelwerowicza, mamy drugie miejsce, w którym pokazujemy spektakle, troszkę mniejsze, ale może to i dobrze, bo mogą państwo doświadczyć bardziej intymnej atmosfery. I to jest kino Syrena Muzeum Warszawy, które znajduje się bardzo blisko Teatru Collegium Nobilium, czyli na rynku Starego Miasta. Ja chciałabym jeszcze powiedzieć o jednej rzeczy, która w tym roku będzie w jakiś sposób szczególna w trakcie festiwalu, o koncercie, który będzie inaugurował ten festiwal. W ubiegłych latach decydowaliśmy się na muzyków jazzowych. W tym roku idziemy w bardziej rockowo-rozrywkową stronę, choć nie wiem, czy o Gabie Kulce można w ten sposób powiedzieć, to jest artystka czerpiąca z tak różnych źródeł, że rzeczywiście nie umiem jej zaklasyfikować do jakiegoś konkretnego gatunku. Cieszymy się, bo to jest artystka związana także z teatrem, jest autorką muzyki do spektakli teatralnych. Zapraszamy także na ten koncert. To jest jedyne płatne wydarzenie podczas festiwalu, ale bilety kosztują 25 zł. Wydaje mi się, że Gaba Kulka jest również naszą koleżanką, bo prowadzi w sobotni wieczór fantastyczny program muzyczny w Trójce. Pomyślałam, że jednak powinnyśmy przedstawić całe jury. Oszczędzałyśmy czas, bardzo przepraszamy wszystkich jurorów, to teraz całą siódemkę zaprezentuję z imienia i nazwiska pełnym głosem Maria. Grzegorz Damięcki, Maciej Pieprzyca, Agnieszka Lubomira Piotrowska, Robert Drobniuch, Anna Wakulik, Ryszard Lęczewski i Anna Wieczór-Bluszcz. To ja bardzo pani Mario dziękuję. Dziękuję bardzo. Teatr TK Fest 2020, nowe kadry teatru od 6 do 8 marca, czyli w przyszły weekend w Teatrze Collegium Nobilium w Kinie Syrena. Muzeum Warszawy, ale przepraszam, bo muszę jeszcze powiedzieć o jednej rzeczy. PS. Tydzień po naszych pokazach festiwalowych wrocławscy widzowie będą mieli szansę zobaczyć spektakle nagrodzone w Teatro TC Fest w kinie Nowe Horyzonty we Wrocławiu. Zapraszam. Bardzo dziękujemy. Maria Stępkowska już teraz oficjalnie. Do zobaczenia, Mario. Do zobaczenia, dziękuję bardzo. No i do usłyszenia. Do usłyszenia. Magazyn bardzo kulturalny. Pół serio, teraz serio i smutno. Był głosem magazynu obok Maćka i Rafała, ale to była jego najmniejsza rola, chociaż głos miał no niepowtarzalny. W latach 90. zasłynął tworząc truskawkowe studio. Grał w filmach, w teatrze, najbardziej znany był z roli Kusego w Ranczu. Był prezesem ZASP-u, a u nas czytał brawurowo wraz ze swoim młodszym bratem Rafałem Braci Sisters. Może państwo pamiętają. Po raz ostatni gościłam go na festiwalu Trójka Górą w Szklarskiej Porębie w ubiegłym roku i wtedy go też po raz ostatni widziałam. My Way to my znamy w wykonaniu świętej pamięci Zbyszka Wodeckiego czy Wojtka Młynarskiego, też świętej pamięci, czy tam innych kolegów aktorów, którzy to śpiewają jako taki męski hymn przeważnie. To oczywiście z Franka Sinatry, wielki hit, który przygotował dla niego Paul Anka. Paul Anka tak naprawdę kupił tę piosenkę od Claude'a François, 66 rok bodajże, kiedy on tę piosenkę napisał. Paul Anka zrobił trochę skautowski taki tekst o tym, jak trzeba pójść swoją drogą. Ja myślę sobie, że spłaszczył bardzo oryginał, bo Claude François napisał comme d'habitude, czyli po prostu tak jak zwykle. A ja to przetłumaczę, niech trwa ta chwila. Obudzić cię dotykiem chcę, dopóki śpisz, niech trwa ta chwila. By nie wypłoszyć snu, otulam cię, niech trwa ta chwila. Więc z twych włosów sen odgarnąć chcę ci, niech trwa ta chwila. Gdy mam w dłoniach mych twą twarz, niech trwa ta chwila. Chcę wyjść, zarzucam płaszcz, na klamce dłoń, niech trwa ta chwila. Kawę już sam wypiję, wiem, znów muszę biec, niech trwa ta chwila. Na deszcz wystawię twarz, choć zimno jest mi, niech trwa ta chwila i już nie zobaczysz mnie, niech trwa ta chwila. W czwartek 27 lutego przyszła wiadomość, że odszedł Paweł Królikowski. A, słuchał Trójki i dzielił się z nami konstruktywnymi opiniami, co należy już do rzadkości. Dziękujemy ci, Pawle. Magazyn bardzo kulturalny. S'en ira, moi je reviendrai comme d'habitude. Toi, tu seras sorti, pas encore rentré comme d'habitude. Tout seul, j'irai me coucher dans ce grand lit froid comme d'habitude. Mes larmes, je les cacherai comme d'habitude. Mais comme d'habitude, même la nuit, je vais jouer à faire.